أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bu akşamki konumuz, geçen hafta da ilan etmiştik, İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne tekrar inip inmeyeceği ile ilgiliydi. Konuyla alakalı çok ayet varmış. Üzerinde çalışınca gördük. Bu akşam Allah nasip ederse sadece ayetleri anlamaya çalışacağız. Ayetler üzerinde oluşan yanlış yorumlardan da bahsedeceğiz Allah nasip ederse. İnşallah önümüzdeki hafta da İncil'de, Tevrat'ta ve hadis kaynaklarında konuyla ilgili yer alan ifadeleri görmeye çalışacağız. Geçen hafta ve ondan önceki hafta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğiyle ilgili olarak Tevrat'ta ve İncil'de yer alan ifadeleri okumuştuk. Ali İmran suresinin 81. ayetinde 61. sayfa Kur'an-ı Kerim'in Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّينَ Allah peygamberlerin misakını aldığı zaman, yani peygamberlerden sağlam söz, kesin söz aldığı zaman onlara şöyle demişti. لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهِ Size kitap ve hikmet veririm. Sonra bir peygamber gelir. Sizinle beraber olanı tasdik ederse ona mutlaka inanacaksınız. Ve mutlaka yardımcı olacaksınız. قَالَ اَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَدْتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ اِصْرِي Dedi ki, kabul ettiniz mi? Bu konudaki ağır yükümü yüklendiniz mi? Çünkü kolay değil. Kendinize göre çizdiğiniz bir yol var. Yeni bir yol ve ona inanmanız isteniyor. Onun için ağır bir yük. İnsanın sırtını çatırtacak kadar ağır bir yük. قَالُوا اَقْرَرْنَا Evet dediler, kabul ettik. قَالَ اَشْهَدُوا Allah-u Teala buyurdu ki şahit olun. وَاَنَ مَعَكُمْ مِنَ الشَّهِدِينَ Ben de sizinle beraber şahitlerden. فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Kim bundan sonra yüz çevirirse onlar yoldan çıkmış olurlar. Şimdi Tevrat'ta İsa Aleyhisselam'ın ve son peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın gelişi haber verilmiş. Bununla ilgili ifadeler var. Fakat işte Tevrat'ın 38 yerinde geçiyor İsa Aleyhisselam'ın gelişiyle ilgili ifadeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili ifadeler de var. Kaç yere geçiyor? Şu anda sayı olarak aklımda değil ama epeyce geçiyor. Yani o da ona yakın bir şekilde geçiyor. Mekke ile ilgili var, Medine ile ilgili var, İsmail Aleyhisselam'ın soyundan büyük bir ümmetin geleceği ile ilgili var, yeryüzüne hakim olacakları ile ilgili var. Bütün detaylar var. İsa Aleyhisselam'ı biliyorsunuz, Yahudiler peygamber olarak kabul etmediler, ölmeye kalkmıştır. Bir Mesih beklentisi içerisindedirler onlar. İmanlarının şartından birisi olur. Bizim peygamberimiz de kabul etmediler. Ona da karşı geldiler. Tabii ki her işle ilgili de Allah'ın aldığı sözler var. İşte zaten buradaki ayette onu bize hatırlatıyor. Şimdi Yahudiler, yani şeyde Tevrat kaynaklarında İsa Aleyhisselam Mesih diye geçiyor. Hristiyanlar da kendilerinden sonra gelecek olan Muhammed Aleyhisselam'a inanmak zorundalar. Geçen hafta şey yapmıştık, hatırlarsınız, ilgili ifadelerini okumuştuk. Onlar da Peygamberimize inanmak istemeyince Peygamberimiz yerine gelecek olanın Mesih olduğunu söylüyorlar. Orada da bir Mesih kelimesi var. Yani İsa Aleyhisselam. Bizimkiler de hadis kaynakları da başlangıçta olmadığı halde daha sonra bizimkiler de o kervana katılmış, bunlar da Mesih beklemeye başlamıştır. Ya size ne oluyor? Şimdi onlar gelen peygamberlere inanmamışlar, hala gelecek diye bekliyorlar. Sizin beklediğiniz kim var? Şimdi Muhammed Aleyhisselam son peygamber olduğu için Kur'an-ı Kerim'de açıkça belirtiliyor. Ma kana Muhammedun ebe ahadin min ricalikum velakin Rasulallahi ve hatemen nebiyyin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizden bir erkek çocuğun babası değil. Çünkü erkek çocukları vefat etti. Ama Allah'ın elçisi peygamberlerinde sonuncusudur. Sonuncu olunca bu defa gelecek kişinin peygamber olması mümkün değil. O zaman diyorlar ki o peygamberimizin şeriatıyla hükmedecektir. Edecekse zaten Müslümanlar ondan meşgul oluyorlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah koruduğuna göre tenzil-i rütbeyle mi gelecek? Allahü Teala'nın büyük bir peygamberi iken tenzil-i rütbeyle mi gelecek? Gelip de ne yapacak? Zaten Allahü Teala diyor ki inna Allah la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Bir toplum kendini değiştirmedikçe Allah onlarda olanı değiştirmez. Sen iyi olmazsan kim gelirse gelsin iyi olmaz. Yani sen taşsan okyanusun içine de atsalar içine bir damla su geçmez. Değil mi? Ama sen güzel bir, verimli bir toprak durumuna getirmişsen kendini, o zaman yağacak 3-5 damla yağmurdan bile istifade edersin. Mesih demek, bu mes, sıvazlamak manasına geliyor. Hem Arapçada hem İbranice'de. Yani ayaklarımıza meshetmek kelimesi var ya, işte o ayağınızı sıvazlıyorsunuz, işte sıvazlanan yere Mesih deniyor. İşte bunda İsa Aleyhisselam yağla meshedilmiştir diye rivayetler söylüyorlar. İşte melekler meshetmiştir. Ya da Allahü Teala desteklemiş şey yapmıştır anlamında. O anlamda bir Mesih kelimesi kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim'de de İsa Aleyhisselam'a Mesih deniyor. Allahü Teala onu Cebrail Aleyhisselam'la desteklediğini bildiriyor. Hristiyanlar Allah'ın oğlu diyorlar. Ama bizde öyle bir şey yok tabi. Mesih kelimesi oğul anlamıyla alakası yok. Onlar o şekilde söylüyorlar, evet. Onlar sonradan İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu yapmışlardır. Şimdi biz önce bugün ilgili ayetlere bakalım ki gerçekten bu ayetlerden böyle bir şey anlaşılır mı? Ali İmran suresinin 55. ayet, yani 3. surenin 55. ayeti. İsa Aleyhisselam tebliğde bulununca Yahudiler karşı çıkmışlardı. Yani dindarlık adına da karşı çıkıyorlar üstelik. Çünkü İsa Aleyhisselam onların hesabını bozuyor. Onlarda iç yağı, hayvanların iç yağı haram. Onun için diyorlar ki bu haram, bunları yemeyin, sinagoga getirin, getiriyorlar. Onlar da onu mum yapıp satıyorlar. Şimdi İsa Aleyhisselam gelip de helal deyince bütün işleri bozuluyor. Ne güzel mum satıyorlardır. O günün aydınlanmasının tek aleti o. Her ev alıyor. Büyük bir gelir. İsa Aleyhisselam iç yağı helaldir dedi mi bütün işleri bozuluyor. Sinagogun gelirleri kesiliyor. O zaman yapılacak tek şey İsa Aleyhisselam'ı halkın gözünden düşürmek. Ona da imkan yok. Çünkü gittiği her yere yüz binlerce insan dökülüyor. Ölüleri dirilten, anadan doğma körleri görür hale getiren, işte alaca hastalığına iyi şifa veren bir kişi. Yani insanlar seyir için toplaşıyorlar. Onun için tek çare İsa Aleyhisselam'ı öldürmek oluyor. Bunların bu çılgınlıkları karşısında Cenab-ı Hak İsa Aleyhisselam'a diyor ki, اِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَ Allah-u Teala bir gün dedi ki İsa, اِنِّي مُتَوَفِّيكَ Ben seni vefat ettireceğim. وَرَافِعُكَ اِلَيَّ Ve seni kendime yükselteceğim. وَمُتَحِّرُكَ مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Ve seni kafirlerin elinden kurtaracağım. وَجَاعِلُ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوكَ Sana uyanları فَوْخَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününe kadar kafirlerden üstün tutacağım. ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ Sonra dönüşünüz banadır. فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ف۪ي مَا كُنْتُمْ ف۪يهِ تَخْتَلِفُونَ İhtilafa düştüğünüz konularda ben aranızda hükmedeceğim, hakemlik yapacağım. Şimdi ben seni vefat ettireceğim. İsa Aleyhisselam'ın tekrar geleceğini söyleyenler diyorlar ki buradaki vefat ettireceğim demek ben seni uyutacağım demektir. Uyuyacaksın. Ve rafi'uke ileyye ve bana benim huzuruma yükselteceğim. Ve mutahhiruke minellezine kafaru. Tabi bundan sonrasını nereye koyacaksınız? Tamam, diyelim ki bu vefat kelimesinin uyuma manasında da olduğunu Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Şimdi o konuyu tekrar anlatmam lazım çünkü çok iyi anlaşılmadığı görülüyor bazı şeylerde. Sık sık tekrarlamama rağmen o ayetin çok iyi anlaşılmadığı kanaatindeyim. Bu Zuhruf 42. Zuhruf'tu değil mi? Zümer. 39. surenin 42. ayeti. Onu bir kere iyi anlayalım. O ayeti iyi anladığımız zaman birçok konuyu doğru anlamış olacağız. Onu iyi anlamak için şöyle bir şey getirdim. Şöyle bir kutu getirdim. Şimdi ben bu kutudan size tarif edeceğim. Böyle internetten görenler de görsün. Bir kutu işte, bildiğiniz kutu. Allahu yetevaffel enfuse hine mevtiha. Şimdi şöyle yapalım. Bakın bu kutuyu görüyorsunuz. Bunu çıkardım, gene aynı kutu değil mi? Bunu şimdi takıyorum. Kutu gene aynı. Şimdi şu içerisindekini ruh kabul edin. Dışarısında ceset kabul edin. Şimdi Allahü Teala diyor ki Allahu yeteveffel enfusi. Allah nefisleri çeker alır. Yani nefis bu. Ruh. Hine mevtihe, nefislerin ölümü sırasında ölen de bu. Yani bunu ceset kabul edin, bunu ruh kabul edin. Tamam mı? Tekrar şey yaptım, kapattım. Allahu yeteveffel enfuse. Şurada ses kesiliyor. Ben bu taraftan yapayım ki anlaşıl, şey yapsın, ses kesilmesin. Allahu yeteveffel enfuse. Çekip almak işte. Yani işi bitince alıyorsunuz ya, vefat, geri mi alacaksın? Ha, küçülteceksin. Tamam. Çünkü şey, önüme aldığım zaman ses kayboluyor. Hatta ben bunu da buraya şey yapayım da, nasıl olsa ayeti istersen şöyle şey yapalım. Tamam. Tamam mı? Şimdi vefat, yani bir işi tamamlanmış birini bir yerden almak yani. Artık işi, senin işin bitti, sen gel. İnsanlar ana rahmindeyken çocuğun organları oluşup da, yani eli, ayağı, her tarafı tam yerine gelirse, o zaman Cenab-ı Hak ruh üflüyor vücuda. Organlar oluşuncaya kadar çocuk canlı mı? Canlı. Şimdi şunu ana rahmindeki çocuk kabul edin. Bütün organlar oluşmuş, tam bir insan şekline girmiş. Sonra Allah ruh üflüyor. Böyle geliyor, ruh bunun içine giriyor. Böyle olunca ثُمَّ جَعَلَهُ خَلْقًا آخَرٍ diyor. Ayrı bir yaratık haline getirdi. Çünkü bu ruh bunun içerisine girinceye kadar o çocuk ile bir hayvan arasındaki tek fark, şekil fark. Ama ruh içine girince o insan oluyor. Organlar şey yapıldığı zaman. Bu da yani o ayetleri de okursak hiçbir şey yetiştiremeyiz. Onun için sadece ayetin yerini söyleyeyim. Secde suresinin birinci sayfasında o ayetler. 6 veya 7. ayetler galiba. Değil mi? Secde birinci secde suresi, yani Kur'an-ı Kerim'in 32. suresinde organlar yerine geldikten sonra Allah ruh üflüyor. Müminun suresinin, yani 23. surenin 14. ayetinde de insanın ayrı bir varlık haline geldiği belirtiliyor ruh üflenince. İşte ruh böyle giriyor. O ruhla ayrı bir varlık oluyor ve insan işte imtihan edilen bir varlık oluyor. İnsan uyuduğu zaman uykuda imtihan var mı? Sorumluluk var mı? Yani artık imtihan zamanı bitmiş oluyor. O zaman Allah ruhu çekip alıyor. Geriye ne kalıyor? Canlı ceset. Yani canlı vücut. Uyanacağı zaman ruh tekrar gelip içerisine giriyor. Öldüğü zaman da insanın ruhunu çekip alıyor. Ama artık bu defa canlı değil vücut. Ölmüş, toprağa gömülüyor. Bu ruh, ölenin ruhu da, uyuyanın ruhu da İşte berzah denen bir yere gidiyor. Diyelim ki üst kat. Böyle kabul edin. Oraya gidiyor. Uyanınca geri geliyor. Ama öleninki geri gelmiyor. Orada kalıyor. Burada en önemlisi ayet ikisine de nefis kelimesini kullanıyor. Bunun adı da nefis, bunun adı da nefis. Ahirette vücut yeniden yaratılıp da vücut toprağın içerisinde şu yeniden yaratılıyor ya. Ayağa kalktığı zaman tıpkı uykudan uyanan gibi ruh tekrar gelip cesedin içine giriyor. İşte bunu da ayet ve izen nüfusu zuvvicet izeşşemsü kuvvirat suresinde ve izen nüfusu zuvvicet nefisler birleştiği zaman diye bize anlatıyor. Yani ruhla ceset birleşince insan oluyor. Ruh ayrıldığı zaman artık imtihan yok. Uykuda imtihan yok. Öldükten sonra artık imtihan yok. Bunu ben şunun için anlattım size. Bunu kavramanın birçok konuda, birçok ayet anlama bakımından bizim için hayati önemi var. Zaten bir de şu ayeti de söyleyelim. 23. surenin 99. ayetini lütfen bir açın. Yani buradaki şey tamamlanmış olsun. Müminun suresinin 99. ayeti. Şimdi bunu tekrar çekiyorum. Şimdi bu ruh. Uyuyan ceset burada. Ya da ölen ceset burada. Uyuduğu zaman Allah diyor ki ayet, az önceki Zuhruf suresinin Allahu yeteveffelen fusahine mevtiha. Bu nefis öldüğü zaman Allah bu nefsi çekip alıyor. Yani ruhu. Velleti lem temut, eğer ölmemişse alıyor, fi menamiha, uykusunda alıyor bu ruhu. Çekip alıyor. Hep üst kata gidiyor ruhlar. Ama herkes üst kata gitmiyor. Bazıları da çok aşağılara gidiyorlar. Mutaffifin suresinde Allahü Teala inne kitabel ebrari lefi illiyyin. İyilerin kitabı yücelerdedir. Ve inne kitabel fuccari lefi siccin. Kötülerin kitabı da siccindedir diyerek ayrı ayrı yerlere işaret ediyor. Neyse, uyuduğu zaman bu çıkıp gidiyor bir yere. Uyanınca ne diyor? Velleti lem temut fi menamiha feyumsiku lleti qada aleyha el-maut. Ölümüne karar verdiği kişinin ruhunu yukarıda tutuyor. Ceset burada. Cesedi koyuyoruz şeye, kabre. Ve yursilul uhra ila ecelin musamma. Ölenin ruhunu da belli bir süreye kadar Allah serbest bırakıyor. Uyuyanın ruhunu da belli bir süreye kadar Allah serbest bırakıyor. Şimdi ölenin ruhu üst kata gitti mi? Yani anlamamız için söylüyorum bunu. Orada eğer günahkarsa diyecek Cenab-ı Hakk'a. Hatta idâ câe ahadehumul mevt. Günahkarlardan birine ölüm gelip çattı mı? Kâle rabbir cirûn. Artık sonra çevreniz saygın bir hayata gelmiş. Çünkü her gün giriş geliyor ya ruh. Bu defa bakıyor ki gidiş yok. Öldüğünü anlıyor. Durumun da kötü olduğunu görüyor. Ya Rabbi beni geri çeviriniz diyor. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ. Terk ettiğim dünyada belki doğru bir iş yaparım. Şimdi bu ölmüş kişinin ruhu değil mi? Konuşuyor ama. O zaman ölen ne? Ölen beden. Ruh ölmüyor demek. Tamam. Ölen beden. Kella inneha kelimetun huve kailuha. Bu bir söz. Bunu o söylüyor. Ve min verâihim barzakhun. O ruhların önlerinde bir engel var. Yani vücutlarına gidemiyorlar. Uyuyanlara engel yok. Hani feyumsikulleti kadâ aleyhel mevt diyor diye ölümüne karar verdiğini tutar. Tuttuğu için engel var. Ne zamana kadar engel var? Vücutlarına gitmelerine engel var. Ne zamana kadar? İlâ yevmi yub'asûn, yeniden dirilecekleri güne kadar. Peki yeniden dirildiğimiz gün vücut canlı oluyor tekrar. İşte o zaman ve iden nüfusu zuvvicet, nefisler çiftleştiği zaman, yani vücuda da nefis dönüyor, ruha da birleşiyor ve artık kalkınca tam bir adam olarak kalkıyor. O zaman ne diyor? Uyuyan şey, yeniden dirilen kişi ne diyor? Hayır, diyor ki uyuduğumuz yerden kim uyandırdı? Çünkü biz onun eğitimini her gün gördüğümüz için uyuyup uyanmayı öldüğünün farkında değil. Gene zannediyor ki uyudum, tekrar vücudum, ruhum vücuduma geldi. Aradan geçen zamanı bilemez uyuyan kişi, biliyorsunuz. Ne kadar zaman geçerse geçsin. O zannediyor ki belki 50 bin sene, 100 bin sene geçmiş olabilir. O zannediyor ki işte uyudum, uyandım. Yani çok az bir zaman geçti. Onun için diyor ki beni uyuduğum yerden kim uyandırdı? Tabii tabii. Yani öldüm, benim şeyim bitmiş oluyor. Şimdi ben bunu şunun için anlatıp tekrar geri dönelim. Ali İmran suresinin 55. ayeti. Burada Allah-u Teala diyor ki İsa, seni öldüreceğim, seni vefat ettireceğim. Burada vefat eden ruhdur. Yani ruhunu çekip alacağım. Ruhunu çekip alacağım. Ruh kullanılıyor. Değil mi? Önde de alınıyor. Dolayısıyla bazı bu İsa Aleyhisselam'ın tekrar geleceğini söyleyen insanlar diyor ki Allah İsa Aleyhisselam'ın ruhunu uyku için almıştır. Uyuyor İsa Aleyhisselam. Peki doruk böyle. Bakalım şu ayetin kalan kısmı uyku düşüyor mu buna? Değil mi? Diyelim burada uyuyor. Allah ya İsa diye ben seni vefat ettireceğim. Gel ve senin vücudunu da kendime çıkaracağım. Yani şimdi uyudu beden noktada Yahudiler İsa Aleyhisselam'ı öldürmek için topladıklar, değil mi? Beden orta olsa Yahudiler İsa Aleyhisselam'ı orada bırakırlar mı? Hele uyuyorsa daha hiç savunmasızdır, değil mi? Onun için Cenab-ı Hak seni kendime yükselteceğim. Yani bedenini de orada bırakmayacağım demektir. Bir şekilde bedenini oradan uzaklaştıracağım. Ve mutahhiruke, seni kurtaracağım. Minellezine kafaru, bu kafirlerin elinden kurtaracağım. Yani senin bedenine de bir şey yapamayacaklar. Peki şimdi ve ca'ilullezine tebe'uke ve kalbezine kafaru ila yevmil kıyame. Kıyamet gününe kadar sana uyanları bu kafirlerden üstün tutacağım. Kıyamet gününe kadar. Kıyamet gününe kadar mı uyuyacak? Kıyamet günü mü gelecek diyorlar bu İsa gelecek diyenler? Kıyametten önce diyorlar, değil mi? Bak açık değil mi? O zaman buradaki vefatın uyku vefatı olması mümkün mü? Ben size her zaman şunu söylerim, biliyorsunuz. Bizim ulemamız bir konuyu ispat edebilmek için şöyle cımbızlamasına bir kelimeyi alır, gerisini bırakırlar. Siz o şekilde bir ispat yolu seçerseniz dünyada herkese her şeyi söyletebilirsiniz. Değil mi? Yani adam söylediği kelimelerden bir tanesini çek, arkasında sen dolduracaksan istediğini yaparsın. Hı? Yaşayan kişiden daha fazla yorum olur. Çünkü bir adam istediği kadar yorum yapar o zaman. Yani açıkça gördünüz. Bak diyor ki, eğer bu vefat, uyku vefat, öyle demişti değil mi? Abdullah şey neydi? Bin Baz. Abdullah bin Baz'dı değil mi? Şey Abdülaziz bin Baz, tamam. Bu şeyin Suudi Arabistan'ın vefat eden bir müftüsü vardı. Abdülaziz bin Baz. İsa Aleyhisselam tekrar gelecek diye bir yazı yazmış. İşte bu ayetteki vefata da diyor ki uyku vefatıdır. Şimdi diğerlerinde de neler dediğini size anlatacağız. En sonunda da şunu diyor. İsa Aleyhisselam'ın geleceğini inkar eden kişi kafir olur ve eğer inkarında devam ederse öldürülür. Evet, burada var. Öldürülür diyor. Şimdi İslam aleminin haline bakın. Siz buradan insanların Kur'an'dan ne kadar uzak olduğunu görebilirsiniz. Bugün de bundan birkaç sene evvel işte büyükçe bir dergi neydi o derginin adı? Kavzi derginde kavzi gibi. Yani ruhunu alıyorum yani manası. Aksiyon ha. Aksiyon dergisi yapan şey, kapağına İsa resmini, o kiliselerdeki resmi yapıştırmıştı. Geçen yıl. 2 sene evvel. 2004'tü galiba. Kapağına İsa resmini yapıştırmış, insanlık onu bekliyor diye yazmış. Altına da bir sürü şeyler. Şimdi mesela bir internet sitesi var, bugün gördüm. Neydi senin adı Yahya? İsa gelecek.com. Hazreti İsa var mıydı? Yok, İsa gelecek.com. Şimdi dün şeyde ders yapıyoruz. Bu dersin hazırlığını yaptık tabii vakıfta. Ben şimdi burada anlatıyorum ama çalışmaları hep beraber yapıyoruz. Sevabı da hep beraber, günahı da yani. Şimdi dün dedim ki Hayrettin'e, o bir takım çerezler falan vardı. Biraz çerezeyle gelir, sonra da ikram ederiz. Olur ya, gelir. Ya ne biçim saçmalık. Niye gelsin kardeşim? Nereden çıkarıyorsunuz bunu? İşte bakın, bu ayetten delil çıkarır mı? Çünkü kıyamet gününe kadar diyor, kıyamet gününe kadar sana inananlar, yani o anda söylüyor işte, kıyamet günü, kıyametten önce geri geleceksin demesi gerekmez mi? Eğer uyku şeyse bir gün uyanacaksın demesi lazım değil mi? Bak öbüründe uyuyanda da ruhu alır ve serbest bırakır diyor. Burada da böyle bir şey demesi lazım. Ondan sonra da diyor ki ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ, sonra dönüşünüz banadır. فَاَحْكُمْ بَيْنَكُمْ, aranızda ben hüküm vereceğim. فِيمَا كُنْتُمْ ف۪يهِ تَخْتَلِفُونَ, aranızda ayrılığa düştüğünüz konularda ben hüküm vereceğim. Şimdi peygamberimizin vefatından 184 sene sonra doğmuş olan İmam Buhari ve gene o kadar sonra doğmuş olan diğer hadis imamları bu konuyla ilgili bir hadis rivayet ediyorlar. O zaten başlangıçta böyle hadisler pek bilinmiyor. Sonradan ortaya çıkıyor bunlar. Mesela diyor ki, bak burada kimler rivayet ediyormuş? Buhari rivayet ediyor, Müslim rivayet ediyor, Tirmizi rivayet ediyor, İbn-i Mace rivayet ediyor, Ahmet bin Hanbel rivayet ediyor. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'i esas almazsak, ki bizde gelenekte Kur'an-ı Kerim pek esas alınmaz, bu tip şeyler esas alınır, o zaman Müslümanların kafaları karmakarışık olur. Bak burada diyor ki, nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, güya Peygamberimiz öyle demiş. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, muhakkak ileride Meryem oğlu İsa sizin için adaletli bir hakem olarak inecektir. Neyin hakemliğini yapacak? Bak hakemliği Allah yapacağını söylüyor bu ayette. Ben yapacağım diyor, aranızda ben hüküm vereceğim diyor. Kime karşı hakemlik yapacakmış? Kim için yapacak? İnsanlar habire ölüyorlar. Herkesin hayatında bir tane İsa olması lazım değil mi? Öyle olması gerekmez mi? Hakemliği Cenab-ı Hak yapacak. Sonra burada diyor ki, haçı kıracak diyor. Kur'an-ı Kerim meali okuyorsunuz. Kur'an neresinde haç kelimesi gördünüz şimdiye kadar? Gördünüz mü? Haçı kıracak. Ya akideyi düzelteceksin. Asıl mesele o. Akide de zorla düzeltilmez ki. Adamın kendisi düzeltirse düzeltir. Doğru akide zaten Kur'an-ı Kerim'de var. Tebliğ edecekse var işte. Domuzu öldürecek. Domuzu öldürmek de bitmez ki. Yani bir batında kaç tane doğuruyor? Cizyeyi kaldıracak diyor. E hani diyordunuz ki yeni bir şeriat getirmeyecek. Kur'an-ı Kerim cizyeyi ortaya cizye hükmünü koyan Kur'an'dır. O zaman Kur'an'ın hükmünü kaldıracaksa peygamberimize uyduğunu nereden çıkarıyorsunuz? Bu artık yeni bir peygamber demektir. O zaman Muhammed Aleyhisselam son peygamber değildir. Çünkü yeni bir hüküm getiriyor. Ondan sonra Nisa suresini açalım. 159. ayet. Burada anlaşılmayan bir şey yok herhalde, değil mi? Evet, hadisin devamında ne var dedin? İslam'dan başka hiçbir şey kabul etmeyecek diyor, evet. Sanki İslam'dan başkasını kabul eden Kur'an-ı Kerim kabul ediyormuş da Allah onu söylüyor açıkça. Nisa suresi 159, 4. sure. Hatta şeyden başlayalım. Hı? 157'den başlayalım. Hatta 155'ten başlayalım ki konu bütünlüğü olsun. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ. Bu Yahudilerin Allah'a verdikleri sözü bozmaları, Allah'ın ayetlerini tanımazlık etmeleri, peygamberleri haksızlıkla öldürmeleri, bizim kalbimiz tok, bizim gönlümüz tok, bizim bir şeye ihtiyacımız yok falan demeleri sebebiyle Allahü Teala onları lanetlemiştir. Bel taba Allahu aleyha bi kufrihim. Hayır. Bunlar kafir oldukları için Allah onların kalplerinde yeni bir tabiat oluşturmuştur. فَلَا يُؤْمِنُونَ اِلَّا قَل۪يلًا. Bunlar çok az inanırlar. Ve bir kufrihim, bu Yahudilerin kafirlikleri sebebiyle. وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظ۪يمًا. Ve Meryem'e karşı büyük bir iftirada bulunmaları. İşte Meryem'i zina etmiş olarak göstermeleri sebebiyle. Bir de şu sözleri sebebiyle lanetlenmişlerdir. Ve kavlihim inna katalna el-mesih İsa ibn Meryem. Övünüyorlar. Biz Meryem oğlu Mesih'i bile öldürmüş adamlarız diye. Haşa tövbe. Resulullah, Allah'ın elçisini öldürdük. Çünkü bunlar Tevrat'ı okuyun. Allah'la güreştiklerini iddia eden insanlardır. Öyle değil mi? Yani Tevrat'ta bu var. Allah'la güreşmiş de İsrail yenişememişler de işte sonra haşa, yani Allah bir yanlışlık yapmış da şeyine vurmuş, uyluğuna vurmuş şeyin, Yakup Aleyhisselam'ın işte uyluğu şişmiş falan. Bunlar bu kadarı Allah'ın büyük konuştukları halde ekonomik olarak niye bu kadar büyük ellerini, yani azmadan için Allah bu kadar büyük. Ekonomiyi kim daha iyi çalışırsa Allah ona verir. Yok, Allah'a şey büyük. Ya Yahudiler büyük de konuşsalar şey, çalışmanın hakkını veriyorlar. İttifak halinde çalışıyorlar, kazanıyorlar. Adamların ahiretleri gidiyor, dünyada mı gitsin yani? Birazcık da dünyada istifade ediyor, çalışıyorlar, kazanıyorlar. Dünyada sen de çalışırsan sen de kazanırsın. Yani bu Allah öyle bir kanun koymuş ki kim çalışırsa kazanır. Birbirlerine son derece bağlılık gösteriyorlar. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ Onlar İsa Aleyhisselam'ı öldürmediler ve asmadılar. Niye? Az önceki okuduğumuz ayette Allah İsa Aleyhisselam'ın ruhunu aldı, cesedini de orada bırakmadı. وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ Ama onlara benzetildi. Yani o İsa Aleyhisselam'ı haber veren Yahuda Cenab-ı Hak onu İsa Aleyhisselam'a benzetti. Onu öldürdüler. Onu çarmıha gelip astılar. وَاِنَّ الَّذ۪ينَ اَخْتَلَفُوا ف۪يهِ لَف۪ي شَكِّمْ مِنْ Zaten orada o anda şaşırdılar, baktılar sayılar. Burada 12 kişi vardı, 11'e indi, bu ne oldu falan. Yani o anda şüphelenmeye başladılar. وَاِنَّ الَّذ۪ينَ اَخْتَلَفُوا ف۪يهِ لَف۪ي شَكِّمْ مِنْ Bu konuda ihtilafa düşenler, İsa'yı öldürüp öldürmeme konusunda kesin bir şüphe içerisindedirler. Yani kesin olarak, mesela onların içerisinde İsa'nın öldürüldüğünü asla kabul etmeyen kaç kilise vardı Yahya? 12 kilise mi, kilise mi deniyordu? Yani çok sayıda kilise var. Bugün de var, kabul etmiyorlar asla. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِ Bu konuda bir bilgileri yok. Sadece zanna uyuyorlar. وَمَا قَتَلُوهُ يَق۪ينًا Kesin bir bilgiyle onu öldürmüş değillerdir. Yani öldürdükleri konusunda hiçbirisinin kesin bilgisi yoktur. بَرْ رَفَعُهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ Öbür ayette ben seni yükselteceğim diyor. Burada da yükseltti Allah diyor. Yani o olay meydana geldi. Allah onu kendine yükseltti. Kendine kelimesi her yer Allah'ın olduğu için yani Cenab-ı Hak onu güvenli bir yere yükseltti demektir. Yani onun vücudunu güvenli bir yere aldı ama vefat ettirdikten sonra. Çünkü o müteveffike kelimesi seni vefat ettireceğim. İsa Aleyhisselam'ın ağzından bir daha geçiyor şeyde Maide suresinin son ayetinde. Onu da görelim de tam olarak yerine oturmuş olsun. Maide 117'de. Burada İsa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a diyor ki فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي Bakın, teveffi, Arapça bilenler. Orada müteveffi ki burada teveffi. Bakın, sesten de anlarsınız aynı kelime olduğunu değil mi? Müteveffi, teveffi. Mesela Arapça bilmesen değil mi Mustafa abi? Aynı kelime oldu anlaşılıyor yani sesten anlaşılıyor. Felemma tevaffeyteni ya Rabbi ne zaman sen beni vefat ettirdin? İşte ne zaman vefat ettirdin diye Kur'an-ı Kerim'de belli. İşte o iki ayette söylüyor bunu değil mi Mustafa abi? Açık belli. Kunte enter rakib aleyhim onları görüp gözetleyen sen oldun. Ve ente ala kulli şeyin şeyi sen her şeye şahitsin. Bunu İsa Aleyhisselam ahirette söylüyor. Ayet öyle diyor yani. Allahü Teala İsa'ya diyecek ki ya Musa, ya İsa sen mi dedin ki annemi ve beni Allah'la sizin aranıza iki tanrı olarak koyun? Onun hesabını verirken söylediği sözlerden birisi bu. Yani işte vefat. Burada vefat kelimesinin manasının ölüm olduğu her halükarda anlaşılıyor. Başka bir manaya çekmek tamamen yanlıştır. Berrafa'ahullahu ileyh. Allah kendine yükseltmiştir İsa'yı. Yani güvenli bir yere vücudunu almıştır. Tabi nereye aldığını Allah bilir. Ve kânallâhu azîzen hakîmâ. Allah güçlü ve doğru karar. Ama alıyet kesinlikle bu dünyada bir yerdir. Başka bir yer değildir. Kesinlikle bu dünyadadır diyorum. Niye bu kadar kesin konuşuyorum? Niye? Söyleyin bakalım. Ölüm bu dünyada. Dirilme o da bu dünyada. Çünkü Allahü Teala diyor ki minha halaknakum sizi bu topraktan yarattık. Değil mi? Ve fiha nu'idukum sizi bu toprağa iade edeceğiz. Bu Allah'ın sünneti değişmez. Ve minha nuhricukum tareten uhra bir kere daha sizi bu topraktan çıkaracağız. Bak, yarattım, sizi ona iade edeceğim. Peki İsa Aleyhisselam'ın böyle bir sözü var mı? Yani buna benzer bir sözü var mı? Bakayım aklına gelen var. Değil, değil. O olay değil. Burada yaratılması, toprağa girmesi ve tekrar diriltilmesi manasına gelebilecek. Peki, o zaman Meryem suresinin 33. ayetini açalım. Bu şey Yahya Aleyhisselam'la ilgili değil mi? Bir dakika, bu 15. ayette olacak. Bu İsa Aleyhisselam mıydı ya? Yoksa Yahya mı? Tamam. Tamam tamam, 33 İsa Aleyhisselam. Tabii tabii, doğru söylemişim. Yahya Aleyhisselam bir arka sayfada bu. Tamam, doğru söylemişim. Tabii senin adın olduğu için hemen biliyorsun. Doğru söylemişim yani. Bak burada şey diyor ki, İsa Aleyhisselam'ın ağzından Cenab-ı Hak ne diyor bak. Vesselam, vesselamu aleyye, selam bana. Yevme vulittu. Doğduğum gün. Hani minha halaknakum meselesi işte, doğumda o topraktan yaratıldıktan sonra oluyor değil mi? Ve yevme emutu, öleceğim gün. Ve fiha nu'idukum, sizi toprağa iade edeceğim. Ölüm sırasında değil mi? Yevme emutu. Bak burada artık mevt diyor. Daha teveffi kelimesi yok. Yani başka bir manaya çekme imkanı yok. Emutu, öleceğim gün. Burada daha uyuma muyuma manasını anlamak mümkün değil. Öldükten sonra eğer tekrar gelirse tekrar geleceğim gün demesi lazım değil mi? Ama öyle mi diyor? Ve yevme ub'atu hayye, ve tekrar diriltileceğim gün. Bütün yani ba'su ba'del mevt var ya. Ha bunda olur ki birisi diyebilir ki bu ba'su yeniden dirilteceğim manasındadır diyebilir diye Cenab-ı Hak hemen bunun da mesanisini koymuş ayete. Yanlış anlamasınlar diye insanlar. Bilmiyor mu kullarının ne halde olduğunu? Onun için 15. ayete bakın, aynı sözler Yahya Aleyhisselam'la ilgili de söyleniyor. Ve selamun aleyhi, Yahya'ya selam olsun. Orada da bak, ve selamun aleyhi, bana selam olsun. Yevme vulide, Yahya'nın doğduğu gün. Ve yevme yemutu, öldüğü gün. Ve yevme yub'atü hayya, ve tekrar diriltileceği gün. Yani ya Yahya Aleyhisselam da bir daha getireceksiniz. Ki o mümkün değil. Zaten getireceğim deseniz bile bu ayetler buna hiçbir şekilde müsait değil. Bak, doğduğu, öldüğü ve yeniden diriltileceği. Aynı şey bizim için de söz konusu değil mi? E hani peki İsa'nın yeniden geleceği? Bakın ayetleri ne kadar net, görüyor musunuz? Şimdi tekrar. Tabii niye gelsin? Yani tenzili rütbeyle getirecekler. Koskoca peygamberin şeyini indirecekler, hutbesini gelecek. Şimdi ve kâne Allahu azîzen hakîmâ, Allahü Teala, tekrar şeye geldik. Nisa suresi 158'e geldik. Allahü Teala güçlüdür ve doğru karar verir. Şimdi bir de yanlış anlamlandırılan ayetlerden bir tanesine geldik. Ve in min ehlil kitâbi, ehli kitaptan herkes, yani hiç kimse yok ki, illa le yu'minenne bihi, İsa'ya mutlaka inanacaktır. Kable mevtihi, ölümünden önce. Kimin ölümünden önce? Ve in min ehlil kitabi, illa leyu'minenne bihi kable mevtihi. Ehli kitaptan herkes İsa'ya inanacaktır ölümünden önce. Eğer siz İsa'nın geleceğini düşünüyorsanız ölümünden önceden kimin ölümü dersiniz? İsa'nın ölümü dersiniz. Çünkü İsa'yı ölmemiş kabul edersiniz. Tekrar gelecek dersiniz. O zaman ölecek. İsa ölmeden önce ehli kitaptan herkes ona inanacak dersiniz. Bak tekrar söyleyeyim mealini. O da şey yaparsınız. Ehli kitaptan hiç kimse yoktur ki ona inanmasın. Yani herkes ona inanacaktır. Ölümünden önce. Eğer siz kafayı İsa Aleyhisselam'a taktıysanız İsa'nın ölümünden önce dersiniz değil mi? Peki o zaman da şunu sorarım. Ehli kitaptan herkes peki İsa Aleyhisselam geldiği günden o yeniden dirilteceğini hayal ettiğiniz güne kadar ölenler ne olacak? Herkes diyor. Şansı yok değil. Herkes inanacak diyor ayet. Buna da şöyle cevap veriyorlar. Nasıldı? Hepsini de kaldıracağım. Ben sana dedim buraya bir tane bir şey, mikrofon koy da söylediğini duysun millet. Zaten sesinde kesiklik var. Şimdi Allah-u Teala hepsini kabrinde diriltecekmiş. O zaman o sıra inanacaklarmış İsa'ya. Sonra da tekrar öldürecekmiş. Ve o andaki imanın da bir anlamı olmayacakmış. Anlamı olmayan imanın imana iman denir mi? Görüyor musunuz? Yani zorlamanın bu kadarına da pes herhalde değil mi? Peki bir de çoğunluk şöyle anlıyor ayet-i kerimeyi. Ehli kitaptan herkes kendi ölümünden önce yani her bir Yahudi, Hristiyan kim olursa olsun ölmeden önce İsa'ya mutlaka inanacaktır Allah'ın peygamber olduğuna dair. Bununla ilgili olarak öyle yanlış tefsirler var ki bizim tefsirlerde Kur'an'ı Kur'an'la açıklamamanın verdiği sıkıntıyı her tefsirde rahatlıkla görüyorsun. Bu ayette hani dün bakıyoruz, ya iyi ya doğru bir tefsir yapanlar olmuş, bir de açıklamalarına baktık ki keşke yapmasalardı. Şimdi böyle yerlerde hemen İbn Abbas'tan bir rivayet getirirler. İkrime İbn Abbas'tan. Şimdi İbn Abbas'tan sorsa hanedandan ya, ona kimse bir şey yapmaz. İbn Abbas dedim mi nasıl olsa akan sular durur. Herhalde İbn Abbas'a çok hesap verecekler ahirette bunlar. Çünkü o büyük bir zat. Çok değerli bir sahabi ama onun adı en fazla istismar edilenlerden. Hazreti Ali Efendimiz de öyle. Hemen bakarsınız İbn Abbas'tan bir rivayet şey atmışlar eğer sıkışırlarsa kolay. Diyorlar ki işte İbn Abbas demiştir ki ehli kitaptan herkes ölmek üzereyken kendisine İsa gösterilecek. İşte bu Allah'ın Resulüdür diyecek. O da ben onun Allah'ın Resulü olduğuna inandım diyecek. Fakat bu imanında bir faydası olmayacak. Ya Allah-u Teala yeis halindeki imana iman demiyor ki Kur'an-ı Kerim'de bunun örneği var. Firavun boğulurken Amentu bi Rabbi Musa ve Harun dediği zaman Allah-u Teala ne dedi? Şimdi mi? Şimdiye kadar neredeydi? Dedi. Ve kabul etmedi. Buna iman demiyor Cenab-ı Hak. O zaman bu öyle bir zamanda olacak ki Allah buna iman diyecek. Sonra ayet Arapça bilenler lütfen dikkat edin. Ayette Allah şöyle demiyor ki ve in min ehlil kitabi illa le yu'minen nebihi hine mevtihi dese değil mi? Ve in min ehlil kitabi illa le yu'minen nebihi hine mevtihi dese bunların yorumları doğru. Yani ölümü sırasında dese öyle. Ama ölümden önce diyor. Bizim şu anda yaşadığımız hayat ölümden önceki hayat değil mi? O zaman doğduğundan ölümüne kadar ki hayat min kable mavtiyedir ölümünden önce. Peki bu ne demektir? Kuşu demektir. Ehli kitaptan herkes şu bizim son kitabı getirsene Mustafa Bey. Oradan bir yer okuyalım. Tamam kılacağız. Şu cümleleri tamamlamadan yok. Bugün özel bir gün. Şimdi namazımızda kılarız. Şimdi çünkü bu bırakır yarım bırakırsak yarım kalır. Yazık olur. Bu kadar toparlamışız. Şimdi biz biliyorsunuz Elestü bi Rabbiküm ile ilgili ayetleri okumuştuk. Bilmeyenler de artık şimdi anlatamayacağım. Bizim sitelerde var okusunlar. Sonra inşallah başka bir gün anlatırız. Çünkü şey yetmeyecek, vakit yetmeyecek. İnsanlar, her insan Allah'ın varlığını ve birliğini gördüğü şeylerle her insan kesin olarak anlar ve kavrar. Ama sonra da menfaatleri gereği başka inançlara sapar. Onun için de kafir olur. İşte Hristiyanlarda, Yahudilerde Allah yaşarken onlara bir vesileyle İsa'nın Allah'ın peygamberi olduğunu kesin olarak öğretecektir. Geçen hafta, evvelki hafta yine size anlatmıştım hani o Martin'le, o papazla ilgili olarak. Kendisini açtık. İncil'den gösterdik. İsa, işte İsa Allah'ın peygamberi olduğunu söylüyor İncil. İncil'in hiçbir yerinde de İsa Tanrı'dır demiyor. Peki siz niye hem siz Tanrı diyor ve peygamberliğini reddediyorsunuz? Yani onların her biri İsa'nın Allah'ın peygamberi olduğu kanaatine kesin olarak varacaklar. Bir vesile varacaklar. Cenab-ı Hak bir şekilde bunları bu kanaate vardıracak. Ama sonra menfaatleri gereği yanlışa sapacaklar ve kafir olacaklar. Şimdi buradan mesela şeyin Katoliklerin İsa ile ilgili inançlarını ben size okuyayım bak. Şu andaki Papa Ratzinger'in yazmış olduğu kitaptan buraya almış. İsa babanın elçisidir. Ne demek? İşte buyur. Şimdi ölümü sırasında mı söyledi Ratzinger bunu? Ölürken söyleseydi nereden anlayacaktık yani? Kitabında yazmış. Baba onu kutsal ruhla meshetmiş. Yanlış bir şey var mı? Desteklemiş yani. Kutsal ruhla desteklemiş. Rahip, peygamber ve kral yapmıştır. Rahip yani dinli adamı manasında söylüyor onlar. Peygamber yapmıştır diyor. E kral yapmıştır yani bir hakimiyet vermiştir manasında. Bizim dediğimiz kral manasında değil. Yanlış mı? O kendiliğinden bir şey yapamaz. Bizim peygamberimizle ilgili de ve mayantuk anil heva. Kendi arzusuyla konuşmaz. Değil mi? Her şeyi kendisini gönderen babadan alır. İşte buyurun. Bu İsa'nın Allah'ın peygamberi olduğuna inandıklarını göstermiyor mu? İşte bundan sonrasını söylemeseler tamam. Mekkeli müşrikler Kabe'nin etrafında tavaf ederken diyorlardı ki lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike lek. Yani emret Allah'ım emret. Allah'ım diyor. Put falan demiyor. Emret senin hiçbir ortağın yok. Peygamberimiz de diyor ki burada kesin gerisini söylemeyin. Burada kesin diyor. Ama devam ediyorlar. İlla şerikun huve lek temlikuhu ve ma melek diyorlar. Bir tane ortağın var, o da senin zaten. Onun bütün yetkileri de sen vermişsin. E bunlar da öyle diyorlar. İsa'ya işte, bak şimdi bundan sonra işte o Mekkeli müşriklerin dediği gibi söylüyorlar bak. Şimdi o babanın yanında Hristiyanların avukatlığını yapıyor. Niye? Çünkü babayı bir yanlışlık yapmasın diye haşa. Ne oldu bu? İşte şirk. İşte ve bir ayet var onu lütfen hiç unutmayalım. Gerçi bütün ayetler çok önemli de. O da Ali İmran suresinin 106. ayeti. Ondan sonra sizi namaz kılacağız ve çay içeceğiz. Yevme tebyaddu vucuhun ve tesveddu vucuh. O gün, kıyamet günü. Bazı yüzler ak olacaktır. Bazı yüzler de kararacaktır. Femmellezine sveddet vucuhuhum. Yüzleri kararanlar. Onlara şöyle denecek. Ekefartum ba'de imanikum. İnandıktan sonra kafir mi oldunuz? Kimin yüzleri kararacak? Cehenneme gidenler. Demek ki cehenneme gidenlerin hepsi önce inanacak, sonra kafir olacaklar. Hepsi. Haşa, Allah zalim değil ki. İşte bu şeylerde, bak işte okudum, işte papanın kitabından okudum. Şu andaki görevde olan papanın. Şunu kafamızdan çıkarmayalım. Doğruları bilmekle doğruları yapmak çok farklı şeylerdir. Önemli olan doğruları yapmaktır. Bilmek de önemli elbette. Ama asıl olan yapmaktır. Onun için bunlar Allah'ın varlığını ve birliğini gayet iyi biliyorlar. Mesela o papanın kitabını okuyun. Diyor ki, onu buraya almamışım. Allah'ı var ve bir bilmek için ne delile ihtiyaç var, ne öğretmene diyor. Bunu herkes bilir diyor. Ama İsa'nın Tanrı olduğunu bilmek için kiliseye ihtiyaç var. Kilise olmazsa kimse İsa'nın Tanrı olduğunu bilemez diyor. Ondan sonra diyor ki bu anlaşılmaz, hissedilir diyor. Çünkü mantıklı tarafı yok ki anlaşılsın. Bir alemi aptal mı zannediyorsunuz siz? Bunun yalan olduğunu kendileri de gayet iyi biliyor. Onun için cehennemi hak ediyorlar. Onun için bak Allah ne diyor? Femmellezine sveddet vucuhuhum, o yüzleri kararanlara şöyle denecektir. Ekefartum ba'de imanikum. Sizler inandıktan sonra kafir mi oldunuz? Fezûkul azâbi bimâ kuntum tekfurun. O zaman kafirliğinizin cezasını çekin bakalım. İşte ve in min ehli kitabi illâ le yu'minen nebiyyi kable mavtihi. Anlaşıldı mı? Yani ehli kitaptan herkes ölmeden önce İsa'nın Allah'ın peygamberi olduğunu kesin olarak anlayacaktır. Öyle ölüm alında falan değil. Ya da İsa tekrar geri gelecek falan değil. Şimdi böyle yaptığımız zaman ayetlerle açıklamış olmuyor muyuz bunu? Buradan bir şey mi sordunuz? Yok. Hadi siz buyurun. Güzel. Güzel. Az önce onu söyleyecektim. En güzel bu ayet açıklığı. Tamam. Onu ben az önce söyleyecektim. Unutmuşum. Allah razı olsun. Hatırlattınız. Söyleyeyim. Şimdi Allah burada iman diyor buna. Le yu'minen nebi. Mutlaka inanacaklar. Bu ne demek? Allah'ın kabul ettiği cinsten bir iman. Mesela şimdi müşrikler için, kafirler için, münafıklar için Kur'an-ı Kerim okuyun. Mesela Münafıkun suresinde şey diyor. Zalike bi ennehum amenu summe kafaru. Bunlar önce inandı, sonra kafir oldular. Fetubi ala kulubihim, sonra kalpleri üzerine yeni bir tabiat oluşturuldu. Yani sık sık söylüyoruz, Müslüman olmak kolaydır. Ama Müslüman kalmak zordur. Çünkü birçok menfaatleriniz devreye girer. Şimdi burada bunlar da gene size anlatmıştım. Amerika'dan yani burada doktorasını yapan bir hanım Amerika'da öğretim üyeliği yapıyor. Türkiye'de bir toplantıya gelmişti. Beni ziyarete geldi. Herhalde bir 6-7-8 sene olmuştur yani. Ben müftülükteydim. Daha fazla olmuştur. 97'de üniversiteye geçtim ki çok olmuştur. Ne yapıyorsun dedim orada. Dedi ki papazlara İslam diniyle ilgili kurs veriyorum dedi. Kilise İslam dini hakkında bilgi sahibi olmak istemiş. Hani düşmanını tanımak için. O da Türkiye'de doktorasını yapmış ya. Ne anlatıyorsun dedim. Dedi sadece Kur'an'ı anlatıyorum. Yani Müslüman olduğum falan da demedi bize ama ben onun Müslüman olduğunu zannediyorum. Çünkü tavırlar hep öyle gösteriyor. Dedi ki inanır mısınız? Üçüncü dersten sonra tamamı Müslüman olmaya karar veriyor. Sonra başlıyor sıkıntılar. Ben Müslüman olursam işimden olurum. Bana bundan sonra kim iş verir? Ben ne iş yapacağım? Bunu insanlara nasıl anlatacağım? 3 aylık dönemin sonunda 200 kişi dışındakiler vazgeçiyorlar. İşte olay bu. Onların hepsi, her insanda biliyor ki İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın peygamberidir. Tanrı olamaz. Zaten hiç kimse izah edemiyor bunu. Biliyor ki Allah'ın eşi ortağı olamaz. Ama bir menfaat şebekesinin içine girdiği için, dışlanmamak için bunu kabul ediyor ve bu da kafirlik oluyor. Allah da ahirette cezalandıracak. Anlatabildim mi? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizin ikinci bölümüne başlıyoruz. Bu bölümde bir tek ayeti kerimeyi açıklayacağız, bir de bir soruya cevap vermeye çalışacağız. Dersimizin bu bölümünde bir ayet açıklayacağız. Zuhruf suresinin 61. ayeti. İsa Aleyhisselam'ın tekrar geleceğini söyleyenlerin en çok dayandıkları ayet budur. Diğer ayetlerden fazla bir şey çıkaramıyorlar çünkü. Bir de bir soruya cevap vereceğiz. O soru çay sırasında soruldu. Eminim ki sizlerin de zihnine o soru gelmiştir mutlaka. Hani ruh ve ceset ilişkisini anlatırken ilgili ayeti tekrar hatırlayalım. Çünkü onu kavramak çok çok önemli. O zaman birçok şeyi kavramış oluyorsunuz. Sık sık o ayetten bahsetmeme rağmen anlaşılmadığını anladığım için bu şeyi getirdim. Allahu yeteveffel enfuse hine mevtiha. Allah nefisleri öldürür. Şey yani vefat ettirir. Öldürme diyemeyiz de. Vefat ettirir. Vefat işi biteni çekip almak. Hadi senin işin bitti hadi çık dışarıya deniyor ya işte vefat o. Nefisleri vefat ettirir ölümü sırasında. Şimdi burada Arapça bilenler için yani şu yeni konuşmamda bir anlamı olsun biraz da Arapça açısından açıklamaya çalışayım. Yeteveffa fiilinin mef'ulü enfüs, nefisler. Yani nefisleri vefat ettirir. Hine mevtihâde mevt mastarının mef'ulü da ki mef'uluna muzaf olmuş o da gene nefisler. Yani Allah nefisleri çeker alır, nefislerin ölümü sırasında. Demek ki bir ölen ve çekip alınan var, ikisi de nefis. İşte onun için o şeyde de Secde suresinin 1. sayfasındaki ayette de belirtildiği gibi ruh insanın vücuduna, vücudun organları tamamlandıktan sonra üflenir. Ki orada hayvani canlılık zaten vardır. Her gece, her uykuda da ruh çıkar gider. يَتَوَفَّ الْاَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا Şimdi bunu ruh kabul edin, çektik kaldık. Bu da ölmüş olan ceset. İkisine de nefis diyor Allah. وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ Ölmemiş olan nefsi de çeker alır böyle. فِي مَنَامِهَا Uykusu sırasında. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ Ölümüne karar verdiği nefsi tutar. Yani bu bir yerde durur bu. Yani ruh, bu ölmüş. Ve yursulul uhra ile ecelin musemma, uyuyanınkini de uyanacağı sıra tekrar cesede gönderir. Ne zamana kadar? Belli bir süreye kadar, ömrü doluncaya kadar. Şimdi burada sorulan soru şu. Kabir azabı var. Biz kabir ziyareti yapıyoruz. Sadece çürümüş cesetleri mi ziyaret ediyoruz? Öyle değil mi soru? Ya da bir arkadaşımız da dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabristana gidip Esselamu aleykum dâre kavmin mu'minin, müminler yurdunun sakinleri selam size olsun diyor. Çürümüş cesetlere mi? Şimdi burada şunu çok iyi düşünmemiz lazım. Uyuduğumuz zaman ruhumuz çekip gidiyor. Ama ruhla vücut arasında öyle yakın bir ilişki var ki, biz o vücudu elimizle uyandırmaya çalıştığımız zaman ruh tekrar geri geliyor. Değil mi? İşte bu ilişki ruhla ceset arasında da büyük bir ihtimalle vardır. Evet, ruhun geri döneceği bir ceset yok. Şimdi şöyle düşünün. Vücudu bir ev gibi düşünün. Evin içinde oturuyorsunuz. Eviniz yıkıldığı zaman içinde oturur musunuz? Peki başka gidecek eviniz yoksa nerede durursunuz? Onun kenarında durursunuz, değil mi? Onun yıkıntılarının başında durursunuz. Şimdi böyle bir ilişki olabilir. Bir başka arkadaşımız da peki kabir azabı ne oluyor diye sordu. Kabir azabı da burada. Kabir azabının varlığını da anlıyoruz. O şeyde hani vefat eden kişi Müminun suresinin 100. ayetinde Rabbir ci'un, ya Rabbi beni geri çeviriniz diyor. Öyle diyen ruh. لَعَلِّ اَعْمَلُ صَالِحًا ف۪ي مَا تَرَكْتُ Terk ettiğim dünyada belki iyi bir şey yaparım. كَلَّا اِنَّهُ كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا Bu onun söylediği bir sözdür. Yani bir anlamı yok. وَمِنْ وَرَائِهِ بَرْزَخٌ لَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ Yeniden dirilecekleri gününe kadar arkasında engel var. Yani vücuduna girecek, girmesi mümkün değil. Yani yıkık eve girip oturamazsınız o manada. Peki neden o saygısız olan kişi birdenbire saygılı hale geliyor da Rabbir ci'ni demiyor? Rabbir ci'uni, ya Rabbi beni geri döndürünüz diye birdenbire saygılı hale geliyor. Çoğul kullanıyor yani. Rabbir ci'uni diyor. Neden birdenbire saygılı hale geliyor? Çünkü başına gelecekleri görüyor da onlar. Neden mümin kul, ruhun böyle söylediğine dair ayette bir ifade yok da kafirin söylediği var? İşte buradan da kabir azabının olabileceğini pekala anlarız. Anlatabildim mi? Şimdi gelelim, yani o iki tane soruya cevap verebildim mi acaba? Tamam, peki. Şimdi, zannedersem Hadi Bey de bunu sormak istiyordu. Değil mi? Nerede? Ha. Sen de bunu sormak istiyordun herhalde. İşte ben de aynen bunu sormak istiyordum, değil mi? Bu da cevaplandırılmış oldu. Tamam. Yani bu şey mani olarak aynı. Belki şekilde değişiklik olabilir. Mehmet Hoca, bunu biz daha sonra vakıfta tartışalım. Çünkü bu canlı yayında böyle şeyleri tartışmak biraz zor. Tamam. Şimdi eğer bir farklı bir şey ortaya çıkarsa haftaya burada anlatırım. Şimdi gelelim şeye. وَاِنَّهُ لَعِلْمٌ لِسَّاعَةِ ayeti kerimesine. Yani İsa o kıyamet için bir bilgidir, bir ilimdir. Zuhruf suresi 61. ayet 495. sayfa. Şimdi bunu, bu ayet anlamak için 57. ayetten başlamak gerekiyor. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. Bu Meryem oğlu. Meryem oğlu. Yani tabi İsa aleyhisselam. Örnek verildiği zaman bir de baktın ki kavmin ondan dolayı böyle şey yapıyorlar, dudak büküyorlar, bağırıp çağırıyorlar, ha falan böyle. Ondan sonra ve kalu e alihetuna hayrun emhu. Şimdi bunlar duyup biliyorlar hani Mekkeliler yazın Suriye'ye, kışında Yemen'e seyahat yaptıkları için her iki tarafta Hristiyanların hakim olduğu bir bölge. Hristiyanların durumunu yakından biliyorlar. Onların İsa'ya Tanrı dediklerini de biliyorlar. Diyorlar ki bizim ilahımız mı daha hayırlıdır, o mu? Ha falan böyle yani. Ma darabuhu leke illa cedele. Bu örneği sana seninle tartışmak için veriyorlar. Yani sadece bir tartışma ortamı olsun diye. Yoksa böyle bir şeye ihtiyaç duyduklarından değil. Belhum kavmun hasimun. Hayır, onlar böyle hasım olan, düşmanlığı olan ve böyle taraftar tutan bir topluluktur. Taraf tutan bir topluluktur. Yani kendi taraflarına böyle sıkı sıkıya sarılıyor ve sana karşı düşmanlık ediyorlar. İn huve illa abudun. Şimdi Allahü Teala onların psikolojilerini anlattıktan sonra sorulan soruya cevabı da veriyor. Sanki ciddi bir soruymuş gibi de cevabı veriyor. İn huve illa abudun. İsa sadece bir kul, yani köledir. Allah'ın kölesi. Bir kuldur. Siz neyseniz o da olur. Zaten Hristiyanlar da aynı şeyi kabul ediyor. Bakın, demin okumuştum ya. Yani gene Papa Ratzinger'in yazdığı kitapta diyor ki bakın, havariler zamanında, havariler zamanı ne zaman? İsa aleyhisselam peygamberken, yani yaşarken. Havari, bir de İsa aleyhisselam vefatından sonra havariler de yaşadılar tabii bir süre. Havariler zamanında İsa gerçek anlamda insan sayılırdı. Yani abd sayılırdı. Onun Allah'ın oğlu olduğu iddiasını önce Paulus ortaya attı. Bu iddiayı doğru sayan karar 3. yüzyıldan sonra Antakya'da alındı. Önce Paulus Allah'ın oğlu demiş. Sonra 300 sene sonra Antakya'da karar vermişler ki İsa Allah'ın oğludur. Ne güzel. Yani bu kendileri biliyor bunu. Yani iftira ettiklerini gayet iyi biliyorlar. Kendi kitaplarına yazmışlar. Kendi kitaplarından buraya aldım. Yani papalığın resmi kitabı. Allah-u Teala diyor, İn huve illa abdun, o bir kuldur. En'amna aleyhi, biz ona ikramda bulunduk. Ve ce'annâhu meselen li beni İsrail. Onu İsrail oğulları için bir örnek kıldık. Neyin örneği? وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْاَرْضِ يَخْلُفُونَ. Biz isteseydik sizden melekler buluşturduk. Bırakın babası olmayan bir İsa'nın dünyaya gelmesini. Anası babası da olmayan melekler gelirdi. Yani meleklerde doğurganlık yok ya. Onlar bu yeryüzünde biri diğerinin yerine geçer. Gene bir halef sistemi olurdu. Yani bu melek peygamber olur, arkasından bir başka melek gelir, arkasından başka melek gelir. Peki İsa'nın babasız olarak dünyaya gelmesi nedir? Ve innehu لَعِلْمٌ لِسَّاعَ Bu, o saat için bir ilimdir. Bu, 50 elfe senetin mimma ta'udun ayetine bir bakar mısın? Nerede? Yani İsa'nın evet, şimdi Servet bir yer gösteriyor mealde. Bakın şimdi. Parantez içerisinde ne yazmışlar? Sizin elinizde de var. Evet, gerçekten o kıyamet için yaklaştığını gösteren bir ilimdir. Kıyametin yaklaştığını gösteren bir ilim sözü o günün Mekkeli müşrikleri için ne ifade eder? Söyler misiniz? Mekkeli müşriklerden bugüne 2000 sene geçmiş, 1500 seneye yakın zaman geçmiş, 1400 küsur sene geçmiş. Biz hala böyle bir şey görmedik. Kıyametin yaklaşmasıyla ilgili ne ilim olacak? Mekkelilere verilen cevap bu. Öyle bir şey oldu. Bak, Mekkelilere itiraz etmemiş. Sen ne diyorsun ya Muhammed derlerdi. Hani göster bakalım derlerdi o zaman. Onlar bu ayetten tatmin olmuşlar. Çünkü hesapla peygamberimize laf söylemek için bahane arıyorlardı. O zaman onların bakışıyla bakıp anlamak lazım. وَاِنَّهُ لَعِلْمٌ لِسَّاعَةِ O kıyamet için bir ilimdir. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ Öyleyse o konuda bir şüpheye düşmeyin ve bana uyun. Peki İsa Aleyhisselam'ı diğer peygamberlerden farklılaştıran ne? Nedir? Babasız olmasıdır. Babasız dünyaya gelmesidir. Peki, insanların, şimdi bir insan bugün, şimdi teknoloji gelişti falan, babasız çocuk oluyor diyorlar işte, ne yapıyorlar den şeylerle, kopyalamayla falan. Ama siz kendiniz şey yapın, Mekke döneminde şey yaparsanız, bu DNA'dır, kopyalamadır, bunlar zaten birkaç senenin işi. Biz görüyoruz. Bütün insanlar analı babalı doğuyor. Diyorsun ki ya Muhammed ahirette yeniden dirilme olacak. Peki bu yeniden dirilenlerin anası babası kim? Asıl soru bu değil mi? Yani bu dünyada anasız babasız doğan çocuk yok. Bir anası var, bir babası var. Aslında anayı kavramak kolay. Analık vazifesini yapan başka şeyler bulabilirsiniz ama baba kim? Başka şey ne olur? Analık vazifesini toprak yapar. Çünkü biz toprağı görüyoruz ki toprağa bir tohum atıyorsunuz. Ana rahminden bir çocuğun çıkması gibi toprağın içerisinden bakıyorsunuz ki o tohum yeşermiş ve bir bitki çıkarmış. Bunu anlamak zor değil. Ama baba kim? İşte bu kıyamet için bir ilimdir. Yani babasız olarak dünyaya geldiğini gördünüz ya, anasız olmaz ama babasız olabilir. Hangi ayet o? Hac. Secde 32 değil mi? Secde kaç? 5. Yok, 50.000 sene. Bak, harfin 50.000 sene, onu söylüyorum. Baktım oralarda olmaması lazım. Mearic kaçın sureydi? 70. 70. 70. sure kaçıncı ayet? 4. ayet. Tamam. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. Yok, şimdi ben bu ayetleri şey açıklamaya başlarsam çok vakit geçer. Ben sadece özetleyeyim, çünkü saate baktım 9:10 var. Hatta 9'a 9 var. Sadece özetleyeyim. Şimdi hiç Kur'an-ı Kerim'e bakmadan anlatayım. Sonra gerekirse bakarız. Çünkü vakit çok geçmiş. Kıyametin oluşumu ile ilgili ayet-i kerimelere bakıyoruz. Mesela اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ gök yarıldığı zaman وَاِذَا الْكَوَاكِبُ اِنْتَثَرَتْ yıldızlar dağıldığı zaman. Şimdi göklerde yarılma ve dağılma var. Ama yeryüzünde وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ denizler fışkırtıldığı zaman ya da kaynatıldığı zaman. Denizlerin fışkırmasını biz gördük değil mi? Neydi o? Tsunami dedikleri olay. O küçücük bir olaydı esas kıyamete göre. Ama karanın üzerine 4 metrelik bir şey bağladı. Balçık. Şimdi denizler tümüyle fışkırtıldığı zaman tüm kainatın üzerine balçık saracak. Ve dağlar eriyecek. Yeryüzünün şekilleri değişecek. Zaten وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ dağlar yürütüldüğü zaman da belirtiliyor. Yeryüzünün tamamını balçık saracak. Hadislerde de var, ayetlerde okuduğumuz zaman bu ortaya çıkıyor da şimdi onların uğraşacak vaktimiz yetmez. كَمَا بَدَأْنَاكُمْ تَعُودُونَ diyor Allah. Başlattığımız gibi döneceksiniz. Yani başlangıçta ilk insan babasız dünyaya gelmiş olan Adem Aleyhisselam. Ve bu balçığın içerisinde oluşmuştur. Kara balçık ayetleri kerimdir. Min salsalin kel fakhar. Böyle vurduğun zaman ses çıkaran salsaldan böyle kıvrılmış şeylere benziyor. Şey parçacıklarına, testi parçacıklarına benziyor, evet. Zaten bataklığın üzeri kurursa öyle olur. Testi parçacıkları gibi olur. O bataklığın içerisinde insanlar gene şu 50 bin senelik süre içerisinde yeniden oluşacaklar. Her insanın tohumu zaten var. Ana rahmi görevini görecek olan toprak da var, balçık da var. Tıpkı Adem Aleyhisselam'a gördüğü gibi. İşte babaya da ihtiyaç yok. Bunun bilgisini de İsa'dan öğrenin ey insanlar. Ve innehu le'ilmun lissa'a. İşte yeniden dirilmenin bilgisi budur. Yani babaya ihtiyaç olmadan tohumunuz zaten var. Sizin vücudunuzdaki tohum zaten var. İşte o tohum o balçığın içerisinde yeniden bir insan olarak oluşacak. O balçık insanlara ana rahmi görevini görecektir. Bu bir ilim olduğu için üzerinde düşünenler, araştıranlar bulurlar. Şimdi şu anda konuyla ilgilenen ilim adamlarının yapması gereken en önemli görev balçığın o bataklığın özelliğini araştırmaktır. O bir bataklığa şöyle elinizi bir şey yapın, orada binlerce canlı çıkar. Hep böyle çok değişik şeyler vardır. Onun özelliğini araştırmak, işte bu bir ilimdir. Yeniden dirilmenin ilmini araştırmak isteyenler buradan ararlar. Babaya ihtiyaç olmadan, ki bunu İsa Aleyhisselam'la Cenab-ı Hak insanlığa göstermiştir. Babaya ihtiyaç olmadan doğumun nasıl gerçekleşeceğini göstermiştir. Şimdi bu ayet-i kerimeyi ve innehu le'ilmun lissa'ah işte parantez içerisine kıyametin yaklaştığını gösteren ilimdir. Ne? Çünkü İsa yeniden gelecek, kıyamet alameti olacak. Güzel de kardeşim, Mekkeli bu soruyu soran Mekkeli müşrik onun için ne ifade eder bu cevap? Onun cevabı mıdır Mehmet Bey? Mekkeli müşrike cevap mıdır kıyamet gününe İsa gelecek bu onun şeyidir diye? Yani diyecek ki amma da sallıyorsun diyecek Mekkeli müşrik bunun karşısında. Ha ve innehu o İsa inme diye bir olay yok ki bu huza mirinin merciinde inme ile alakası yok ki tamamen İsa var. Hani yukarıda İsa'nın inmesinden bahsedilse, oraya da inmeyi de kendi hayalinizden, yani bir sürü ilaveler yapıyorsunuz, ayeti anlamsız hale getiriyorsunuz. Buna ve innehu le ilmun lissa'ate anlam veremeyenler, çünkü nasıl ilim olur diye, o zaman le alemun lissa'ah demişler. Onun bir alametidir, kıyamet alametidir demişler. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا Kıyamet konusunda şüpheniz olmasın. Bak biha. Peki, öyleyse bak felafa şeyin bu bir cevap başında bulunuyor. Öyleyse bir sebep belirtiyor. Öyleyse kıyamet konusunda şüpheniz olmasın. Baba yok diye cesetler yeniden dirilmez değil. Bakın babasız İsa dünyaya gelmiştir. Ana da topraktır. Toprağın ana olduğunu zaten insanlar ömür boyu hep görüp biliyorlar. Toprak ana da denir biliyorsunuz. Hâzâ sıra vettebi'un bana uyun. Hâzâ sıratun müstakîm. Bu doğru yoldur. Evet. Dolayısıyla yani ve innehu le'ilmun lissâ'ah meselesi bir kişinin babasız da oluşabileceğini Cenab-ı Hak gösteriyor. İşte bugün görüyorsunuz insanlar başladılar. Bu ilimdir diyor, işte ilim. Babasız çocuğun doğabileceğini ortaya koydular. Kopyalamayla. Yani bir canlı doğuyor. Ha, bunu da ahirette işte balçıktan yeniden doğma olayı. Buyurun. Tabi. Tabi tabi zilzal tabi tabi. Deprem diye bir araştırmada söylenen Şubat 12 şiddetinde olan bir deprem kainatın manzarası değişecek diyor alimler. Bu da ise kıyamet gibi, yani dağlar falan yerinden önden çok deniyor. Ondan sonraki diriliş bahsediliyor. Tabi zaten işte o deprem öyle bir deprem ki denizlerde müthiş bir kaynaşma oluyor. Denizler tamamen karaları kapsıyor. 50 bin sene kadar sürüyor. O süre içerisinde yeryüzü, hadis-i şerifte de var, tam bir sahra, yani bir çöl halini alacak, çöl gibi gözükecek ki balçığın üzeri bir müddet sonra çöl gibi bir görüntü ortaya koyar. Sonra da oradan insanlar yeniden bu defa tabiatta yeşerme olacak. Çünkü insanlar Adem Aleyhisselam dünyaya gelmeden önce, yani Cenab-ı Hak iki günde kainatı yaratmıştır. Fussilet suresinde Allah-u Teala belirtiyor. Şey, dünyayı iki günde yaratmıştır. Dört günde de dünyanın gıdasını belirlemiştir. Yani hayvanı, bitkisi, şusu busu. Ondan sonra Adem Aleyhisselam gelmiştir. Tekrar aynı şekilde kema beda enakum ta'udun buyurduğuna göre Allah-u Teala, demek ki bu balçıktan sonra tekrar yeniden bir yeşerme, yeniden canlanma olacak. Sonra insanlar Adem Aleyhisselam'ın dünyaya gelmesine benzer bir şekilde geleceklerdir. Onun gibi. Evet, böylece dersi tamamlamış olduk.